kufa ne len ya ma'sharal jinn wal ins in istata'tum an tanfusu min aqtari as-samawati wal ardi fanfusu su ngeen mané raw raw len di len xaar nak ñenti téméri at suñu borom ne tek ne len fu way mëna dugg na fa dugg waye téewul doom adama yi ci yowul khiyamati kenn muñta dugg fen ndax kenn muñta raw ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mëni su ko daw bo dawon fi daw yalla dem joge dakar dem ba xomal dafa melni départ go ndax bi nga nekké dakar ni la yalla jégué di nga nekké xombal nun la yalla jégué motax suñu borom mëne su ko daw moy alquran dina koy wax lu bari wa ma antum bimu'jizina fil ard ya ma'sharal jinn waaw yeen mbolem jinne wal ins ak nit ñi alam ya'tikum rusulun minkum xana ay yunit ñewutoon joge ci yeen yaqussuna alaykum don len jangal ayati sama loy ñu ne akay wayunthirunukum don len khub liqa'a yawmikum hadha seen bisub tay bi di alakhirah ñu ne akay qalu ñu ne shahidna ala anfusina seeda nañ ci suñu bop ne lool mom amul na suñu borom subhanahu wa ta'ala li muy natile yawmal qiyam la mu gis nit ñi ñuy joñ rek ku ñu yew ay loxom rek tak ay tankam rek malaaka yu guddu ko sanni sawar kuñ lam ay loxom rek tak ay tankam rek malaaka yu guddan sanni sawar ba nit ñi bari lool suñu borom da leen laaj ben laaj nak ne waaw yeen xana ay yunent dikutun ci yeen alam ya'tikum rusulun minkum rusulun minkum mudi jamono ju nek suñu borom tabaaraku ta'ala day wacc aw nit ño xamne ñoy nek place yunnati ya ali musallatu wasalam di war nit ñi ni len yunnati don waré ulama ummati ka anbiya bani israeel yalla keur gu nek sax ci keur yi fi nek ni wali kulli qawmin hadin keur gu nek yalla yebal na fa ko xamne ki lam xam ci diine ko neew bu ko wa keur ga deglu won rek tambale ju keur gu nek di yalla def na fa kenn wala ñaar ba ñett ño xam lañu am ci wéccet buñ ko jaaré ci yoon wa keur gu yépp mën ja dund légui nak doom adamay ñooñu lañ di war ci seen keur yi lañ dul nango deglu buñu démé yomal khiyam nak képp ku nangootuna deglu waraté yoyé bu laaj bi ñëwé da nga ca bok alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati xana ay yoonent ñewutoon joge ci yeen netti leen sama tereelin yi wax leen limay bañ ak limay nango wayunsirunukum khuppulen liqa'a yawmikum hadha sen dajek bisu tay bi xana kin waxulen ci won dara mané mbokk yi lolu bu ko yalla waxé ñu bari duñu am lay ndax xawma fu manké warate kat mom way du rewum Sénégal waye nak deglu warate dafa jafé aw nit nangu warate gën ko jafé jëfëli koko gën ko jafé bëgg kuy warate gën ko jafé yoy yépp dafa and jafé lutax parce que cheppané mo ci liggéey mom tam lim wara liggéey xalu nit ñi balen yalla laaje laaj bi ñu na shahidna shahidan nañu ala anfusina ci suñu bop waat nañ ni li nga waxon amna yoonenté ñewon nañu ci ñun neewon nañ ñu li ngay bañ li ngay bëgg waye kuñu mësa wax li ngay bañ li ngay bëgg lég lég sax ñun leen ay doyna warate wi doyna ñun lég lég daanañ ag ak ñoom fofu sax ndax nak xamé wuñ ko won ni yalla ne mu ngok wa qarradhumul hayatud dunya wa qarradhum daf leena wor al hayatud dunya dundugu jégué gi aduna moy wor nit ba mujju day defene mom lu jog mom taxut soy warati mu defene mom taxut soy tuddu leneen mu defene mom taxut mom dal lo yekuti rek muni diwa tax aduna moy woré nonu nit motax wa shahidu ñu shede ala anfusihim ci sen bop annahum ñom dal kanu nekkon nañu kafirina diñu weddi yalla dañu weddi won yalla ñom ñoo nangul sen bop ne yalla xam nga lo xewa ñun ñi ñoo la weddi won rek waaw wa shahidu ñu shede ala anfusihim annahum kanu kafirina ñom ñoo weddi won yalla tabaaraku ta'ala zalika yalla ne waaw nun rek lay meuna deme an ndaxte lam yakun rabbuka sabaram mustanek muhlikal qura di alak ben dekk gisul ñun tek ko ci ko toñ yalla du alak men xet wala wen xet wala menem rew wala ben ruq te fek mom mo len toñ alak len dedet zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha te fek ñu ne ghafiluna di sagane togn dedet yalla kay day teural ay teulinam nit ñi teggi teulin ya te suñu teggi teulin la leen di tax alku lola moy ni yalla moñe suuf moy lay waral seenu alku ndax tok ci garab tok ci kaw ciar di gajj ciar ba so ande ciar ba daanu du yalla la togn du garab gel la togn yow mi tok ci ciar ti de ko gajj ya togn sa bop aduna si nun la ko yalla def subhanahu wa ta'ala dama damay nak wali kullin kenn ku nek amna darajatun ay daraja mimma amilu ci luñu def wali kullin darajatun mimma amilu jef yi bu yom na xiyamé du tollo li kulli amilin bi ta'ati llahi aw ma'siyatihi manazil wa maratib min amali jef yi du tollo in khayran fa khayr in sharran fa shar ibnul jawzi nana do ma adama yi buñu démé yom na xiyam wali kullin darajatun mimma amilu tay su fekké né goné dañu né ci am pop fasiyene fana ne fecc ña nga xamne ño doon indi sesiya ak ña nga xamne ño doon jëndi lu sedd ak ña nga xamne ño doon def yenen duñ tollole luñ def ñi ko ti ci lu bari duñ tollo ñi ko ti ci tuti waye kenn ku nek la nga def lum tuti tuti donte da nga abali plus suñu borom tabaaraku ta'ala dina yegg loli te dina ko fayonte ak yow wali kullin darajatun mimma amilu naka nun ñi def lu baxit nak di woti di jëme ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala kenn ku nek lo ci def lolé lum tuti tuti lum reey reey reey lum yaatu yaatu lum sew sew sew yow ya koy xeb waye wali kullin darajat mimma amilu kenn ku nek la nga jëf jëf yi dal ay daraja lay nek rek da nga seen kuñ fay yow nga nakku gagn gagn joy ndax li ñu ko fayé yombon na la bu ñëk waye nak bayyi wo ci won xel wa ma rabbuka bi ghafilin sabaram nekut diko sagane amma ya'maluna ci li ñuy def wa rabbuka sabaram al-ghani moy ki omal bokku na ci melom mi subhanahu wa ta'ala ak ci turam yi al-ghani moy yalla dafa omal ba nga xamne soxlaalul kenn len yalla du lebi yalla du addi yalla du laaji yalla du sakku ndimbal kuy ni sakku ndimbal ku ne ci mom ngay sakku ndimbal motax mu tuddu as-samadu motax mom ñu nan ko wa iyyaka nasta'in doylom gogu taxna soxlawul soxna soxlawul dom soxlawul jarbat soxlawul lenn suñu borom tabaaraku ta'ala al-ghaniy moy ki nga xamne mo doylu lam yor doy nako zur-rahma moy borom yermale yalla ñu yerm in yasha suko sappe ni ngeen mel suko sappe yusuhibkum mu jele len fi fa mu bari mi sagante gi jadd yon gi neena in yasha suko sappe yusuhibkum mu yobul len ngeen faatu yen ñep wayastakhlif mu remplacer mu wutal min ba'dikum sen digante ma yashawul min ba'dikum sen ginaaw ma yashawul ko neex mo nga kama ansha'akum nim len sose won kon man na len fey jele indi ñeneen loolu la suñu borom tabaaraku ta'ala wax kama ansha'akum nam len sose won min zurriyyati ci ngan ngeen nek seeti qawmin aakharin ñeneen nit mo nga mbolem ñi fi ne ci kaw suuf di dund rek ay seeti jambur lañ seeti aakharin ay jambur amul kenn ko xamne ki man nga wax ne mak sama mam ño bokk nangam doom adama ju nek bokko sa mam dara sa mam sax serena sa papa bokko mom dara kenn ku nek ki ngay bokkal da nga nan sama rak ji ño bokk ndey wala sama rak ji ño bokk bay wala ño bokk ndey ak bay waye sa yaay munu na ño bokk dara bokku len dara sa mam bokku len dara da nga joge rek ci situ ñeneen motax ko ci won ñi mamam ben ñaar ñatt ñent juromel bo muy tuddu ko xam bari na ñoo xamne xamuñu seen mami mam min zurriyati qawmin akharin yalla neena kon nima nunu neexa ma def ko suma yefi sappi won man na leen fi jeli indi fi ñeneen waye lima meena wax moy ñu ne ko ha muni inma tu'aduna al-akhira gi leen di dik laat ñi ngi ñew laat dik na ba nopp muy bis penc fa nga gagné fa nga ak dajala ga yalla néna dik na ba nopi la mahalata amul sik sak dik na ba nopi wama antum bi mu'jizina munu leena lotal yalla nak munu leena mu'jizina di lotal yalla wama antum bi mu'jizin bi maana yalla lotal moy da nga soxla ben wa ñu la koy wëral ci dëkk bi su fekkoon tey dama laa soxla, yow mii déglu ñu ma lay warloo ci dëkk bi mën naa sonn ñetti fan du ma la gis, wala ma gis la sax nga ne dama amul jot, damay ba na nga muñal ba samedi wala ba dimanche ci ñetti waxtu. Yàlla subhanahu wa taala ki gën rëy ci ñun bu ko soxlaa malaaka mi fekk ko fa mu nekk, bu ko fekkee muy lekk mu jël ko yëg yàlla, bu ko fekkee ci oto jël ko yëg yàlla, bu ko fekkee ci train jël ko yëg yàlla, bu nekk ci avion mu jël ko yëg yàlla, bu nekkee di waaraati mu jël ko yëg yàlla. Malaaka mi moom dafa nekk koo xam ne ki ngir wane ne yàlla kenn du ko lottal mooy fu mu la fekk rek foofu la lay jëlee. Léeg-léeg sax mu lay jël si dammaa la ci nit, léeg-léeg mu lay jël si dammaa la ci nit, nga dugg ci oto di dem barab yàlla yunni malaaka mi ne ko jëmal jële li ma diw, mu ñëw ci biir oto bi fi mu lay jëlee far damm fa benn waay, réeral fa 1000 francs benn waay, yàq fa oto benn waay, tour fa essence réeral fa 300, yooyu yëpp yoonam ne ko ci. ba cay tege mooy kooku bu ko ay mbokkam di yëgle ne Fatuma it ñàkkal cib xaalis. donc kon suñu borom tabaraka taala wa ma amtu bi mujisina munu leen koo lottal. xul wax leen mu ne yonente bi kon nag wax leen na leer, yaa xaw mi ee yéen sama nit ñi, yaa xaw mi ee yéen sama xeet wi, yamalu liggéey leen, yamalu jëf leen ngir alaxira, yamalu jëf leen ala makanatikum ci ni ngeen man. inni man de amilun maa ngi jëf di góorgóorlu. wax na ca beneen ba iamalu ma chitum inni amil, iamalu jëf leen ala makanatikum ci seen barab seen jàppandal, jëf leen ci seen aada. inni man de na ngeen xam ne amil maa ngi jëf, waaye fa sawfa taalamuuna xëy na da ngeen xam man takunu lahu ana kan mooy moom aaxibatu daari mujjantalu kër ga. ñi jëf pour alaxira su boobaa ñoo koy moom, ñi jëf ngir adduna nag kuy jëf ngir adduna ngir comme adduna day jeex, su jeexee kuy jëfal luy jeex su jeexee du la fay, kuy jëfal alaxira ma nga xam ne nag baaqin dafa des kooka moom dañ lay fay lu dul jeex. innahu li wóor mooy laa yëflixu zaalimuna, tooñkat yi duñu sawee mukk, tooñkat yi duñu sawee mukk. bokk na ci tooñkat yi ne ñi mi bëgg wax wa jaalu lillahi dañoo defal yàlla mimma zaraa ci lii nga xam ne moo ko bind bàyyi ko ci kaw suuf min al xarsi ci mbay mi wal anaami ak jur gi, ñu defal ci yàlla nasiban ab cir, ne ko yaa moom lii waaw moom moo bind lépp kat ñu séddale sédd ko. xanaa ki moom lépp kay waruta am nasib daa war a moom lépp rek, waaye jël mbay mi jël jur gi ne yàlla yaa moom lii. yunfiqunahu al fuqara, la ca def ñuy jédale ko suraka yihim. loolu yàlla di ko nettali nii ngir tawbiix. ibnu kasir nee na mooy tawbiix, maanaam di leen yéejji. fa qaaloo ñu ne ñoom toñkat yi haza cër bii lillahi yàllaa ko moom bi saamihim ci seeni wax ñu dul dëgg. waxaaloo ñu ne wa haza lii it li surakaina suñu way bokkaale yee ko moom. lii daal suñu yàlla yi nga xam ne ay dénk laak ay matt ñoo ko moom, cër bi yàllaa ko moom. yàlla ni gis nga de séddale nañ ba noppi, suñ maanu woon sax liñ séddale ku ne day jël wàllam, waaye déglul li ñuy def. fa maa kaane li surakaihim la nga xam ne moom la seen bokkaalaye moom, falaa yasilu ilallahi du àgg ca yàlla. wa maa kaane lillahi la yàlla moom nag fa huwa loolee yasilu ila surakaihim mooy àgg ca seen yàlla ya. bi maana ñoom bu ñu séddalee duñ jox kenn ku nepp cëram, dañu séddale ba noppi la nga xam ne moom la yàlla ya moom seen xërëm ya ñu yëkkati ko jox leen la yàlla war a moom, ñu xañ ko suñu borom tabaraka wa taala. doon na amit ca ñoom suñu masaana am ab meññit teg ko fi ñu ko teg, su yàqu amee rek lay yàqu dañ koy féetale yàlla, lu jag lu nekk nag ñu féetale seeni yàlla. wala boog su dee ngelaw lu ngelaw li jële ca lee def ca lool yàlla ñu nanguwaat, waaye lu ngelaw la jële fële def ca lool yàlla yële yàlla caaxaan yi ñu bàyyi fa. fa maa kaane li surakaihim falaa yasilu ilallah wa maa kaane lillahi nag fa huwa yasilu ila surakaai. moo tax benn nit dafa mas a mbay mu nangu daa di jàkko, bi mu ko jaagee ba noppi nag mu xol ci bir jagg bi gis ci ay dugub yo xamni yu sew siwan la leg leg mu dem rocci ci dugubam ji dugubu sew dal di ñew roof ko ci jagg bi dal ne yalla wéccuma bi bi maana lim jenne won azaka gub yu ci bax sax leg leg mu dem roppi fi aw gub ñew roofal azaka ji dal di fab ci gub bu bax mom yobbu ci peppam dal ne yalla wéccuma bi diko def noni tabarakallah ba li nga xamni mom la yalla momon subhanahu wa ta'ala dari jaxtak sa ama yahkumun nena li ngeen di atté atin wu ñaaw la tabarakallah yalla nena sa ama yahkumun ñi day nit ñi atté atté bu ñaaw la ndax su fekke dañu dem bay sédélé té mom lepp xana li waron moy kenn ku ñu jox ko walam waye ñak mandu taxna فما كان من حرث او ثمر او شيء من نسيب الاوثان حفظوه واحفظوه وان سقط منه شيء فيما سمى لله ردوه الى ما جعلوه للوثن وقالوا ان الله قني والاصنام اعوج ولا احوج فدمتي تفسير التسهيل جوكيب ñar ba xatam ñar fuk ak ñar wax joji nun lako firé modi la nga xamné mom lañu sedd ca mbay mag meññit ma ñu sedd ko xiram yag yoyu dañ koy garder denc ko dar du ca yaq lañu ne moy lañ sedd yalla subhanahu wa ta'ala mom lolé lu ca xawa yëngutu rek ñu jox ko seen yalla buñ leen waxe ñu ne yalla ku omal la xiram yi mom mo soxla woli fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah wama kana lillah fa huwa yasilu ila shurakaihim saa ma yahkumun liñu atelu ñawla wa kazalika annaka nunu zayyana rafetalna likathirin minal mushrikeena ci ñu bari ci ñi bokale yalla rafetalna ci mom luma rafetal qatla awladihim raysani dom kuko rafetal shurakaahum sen way bokale ya mungo wa kazalika zayyana naka nunu rafetalna ko rafetal shurakaahum sen way bokale ya ñuñu rafetal li kaseerim minal mushrikeen ci ñu bari ci nga xamne dañuy bokale yalla wa luñu rafetal ci ñom qatla awladihim ray seeni dom shurakaayi ñoy ray lu nit ñi seeni dom nan len genne len ko qurban ngir jamo ko yalla lolou ma son na xew kana rajul fil jahiliya yahlif la in wulida li kaza wa kaza hulaman la anharanna ahadahum kama halafa abdul muttalib al kashaf jukib ñaarel khatub jurum fuk ak ñent neena arab yi nit ñu yag ñooñu te jahiliya ga dañu daan ginne suma amé dom yu tollu nangam dina ray la xirem yi nangam waye li yurduhum ngir delo len ginaaw wala ngir alak len lol nak da fay am baba adunul tukki ray lo nit ñi seeni dom day am baba adunul tukki lutax li yurduhum ngir ñu alak len bil ikhwaay ci bew lo len ben mu ne waw wal yalbisu agit ñu jaxafé alayhim ci ñom dinahum seen diina ci fexé ba jaxafé seen diina ci ñom jaxafé seen diina ci ñom ba far légui mbir mi day nekk lu jaxaso dagan na daganut aram na aramut bax na baxut xew na xewut walaw sha'a Allah bu neexon yalla ma fa'alu kenn fi nekk reey dom waye fasarhum bayilen rek wama yafturun ak liñuy sosal yalla nan ko li nga wacc ci kaw so defu doyut fazarhum bayilen wama yafturun ak liñuy sosal yalla yalla li wacc ci suuf tabarakallah doy fekk baba ñu fi jëg di jeex ñu ne ko yow li nga wacc doyut waxalo ñu ne hadhihi an'am li ak jurla ñom ñoy wax ba legi de wa harsun akum bay hijr mbay mo xamne dan ko aramal tere ko. La yat'amuha du ko mas illa man nashaa'u ludul ko ñu neex waye bi za'mihim ci seeni wax rek wax ju dul deug ñom dañu daan aramal ay mbir yo xamne ñi leen neex ci ñom lay dagan ñeneen ñamu aram ci ñom jikki jikki rek aramal ben mbir hazihi an'am ñina wa harsun hijr legi nak mbay mi al jurgi la yat'amuha du ko mas illa man nashaa'u ludul ko ñu neex ñang ko teggu nak bi sa'mihim ci seeni defe defe bu ko defé ñay wa dekk ba yépp ñom ñoy sét ñi nga xamné mbir mi dagan na ci ñom waye amuñ ci wenn tektal wo xamné suñu borom tabaaraku ta'ala mo leen wax né li déssu ko lek teet har su muy mbay mi neew na nga dem ci garab buy sax meñ ñu né garab gi da harama lek xana ñaaka neex nga bayiko fa waye garab yi bu ci neex rek ñu lek waye garab yi da haram tire fiq yi gisaguma ko ci kon nak lolou ñing ko wax bi sa'mihim wa an'amun amna yenen jur yo xamne nak hurrimat zuhuruha dañu aramal gannaaw ga ka melni bahair yak sawa'ib yak al hawami muy gelem yoy ñu tambon ca suratu al maida jek jek ni sa gelem buma la waré tukki ba ñew de te deewuma ci yoon wi dootuma la rendi wala ni sa gelem bo fi nekké do papay fukki gelem de dootu ñu la rendi lolu moy hurimat zuhuruha manam nek ci gelem yorok bam yag nga aramal ginaaw ga ne dootuma ko war ndax ci defal nga ma nangam iske naka nonu dinay dal nak nit am sam xar mo xamne yaram wi lepp da wex nga dal ni xar mi kenn du ko lek mom moy nangam tuddu ci ay baat keur gi sax goné ku koy dak nga ne ko bayil mu gor ci keur gi rek tabarakallah tay jar ay 40000 wala 50000 amna ño xamne ganar lañ koy def tabarakallah wa an'amun amna genn jur go xamne la yaskuruna smallahi alayha buñu ko derendi duñ ci tuddu turu yalla buñ ko derendi duñ ci tuddu turu yalla yenen tur lan cey tuddu waye turu suñu borom tabaaraku ta'ala duñu ko ci tuddu wa an'amun la yaskuruna smallahi alayha duñ ci tuddu turu yalla lutax iftira'an alayh ngir fas rek kasban wa ikhtilafan ala Allah modi ñaari jinne bu bëgge ku ko rayal dara so ci tuddé turu yalla bismillah su boba dañul bax motax mom aw turam la ci bëgg wala bo ci né tuddu turu yalla it fas ci sa xol bi ne ki ma ng koy rayal diw ci tuddu ci jinne wala yoy yalla néna lool lepp ay sos la motax mu ñu don téré wala ta'kulu mimma lam yaskur ismullahi alayhi bu len lek luñu rendi ci tuddu ci turu yalla subhanahu wa ta'ala kon lepp luñu rendi teur ko ba nopi nar ko rendi dañ koy tuddu bismillah dañuy tuddu turu yalla subhanahu wa ta'ala rendi ko mu doora dagan buñ ci tuddé turu lenen mba yenen yef su boba du dagan ak julit suy rendi limay rendi di ci tuddu turu yalla ndax xar mi ngay rendi li ngay bo dagge baat bi li tagaliko ak mom mok li nga yor moyam mudi ak ruh wala bakanam motax teur ko bo nopi te boromum taxut lolé suñu borom tabaaraku ta'ala lolou dafa reuy ci mom lol tour direct yalla taxut dafa reuy ci yalla tabaaraku ta'ala lol motax mu tuddu ko iftira alayhi sasal yalla subhanahu wa ta'ala te sasal yalla nak kenn duko def bo nopi di muccu lutax li tax moy sayyid fihim dana len fay bima kanu yaftaruna ci liñu don sos kenn ku nek li nga don sasal yalla benn bis dana ñew suñu borom tabaaraku ta'ala fay la ko te yowmal qiyam kuñu fay nga mer la nga leble won mo baxut lolou olaf di wax yalla tabaaraku ta'ala ñepp lay fay seeni jëf in khayran fa khayr wa in sharran fa shar faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara jang ngeen ko ci alquran ci ay yo xamne yi ayu jege suuf la kon nak ñu ngi nonu lepp lo xamne dañ koy renni nan ci wax nan ci tuddu turu suñu borom tabaaraku ta'ala ba xamne li ñuy renni yalla tax ñukoy rendi waye rendi wuñu ko ngir dara dañ ko rendi ngir suñu borom tabaaraku ta'ala mo taxit nak baye mu yoy nga xamne moy ñom xar moy ñom nak moy ñom jinar ah di len foye nak de boba dutu dagana ci encore fa mu jot rek ñune ganaré kay len fa mu jot rek ñune xar yi kay len te yalla tabaaraku ta'ala bindul len ngir fa wama khalaqtul wama khalaqna as-samawati wal ardha ma baynahuma la'ibin su ko defé ñom ñu nga xamne dañ len di foye dañ leena ëpp doole rek lu xew lu nekk rek ñune ganaré kay len wala nak yi kay len wala nangam ah mbokk yi rendi lek day dagan na waye rendi len ci mporé wax deug yalla ko koy def ku nek tagale batak yaram ru genn nga jël la nga rendi yobbu di lek di fop di fecca ko way ah xamna ne ki nga rendi dang ko upp dol rek waye su amon dole ni yow soko beug teur mun la yow mi yaangi moy sa borom ci man maangi ni nangol sama borom waxalo gaay ne ma fi butuni li nek ci biiru hasil an'am jurgi qalisatun dafa dagan li zukurina ci suñu goor manam bu nag yi ëmbé wala xar yi mbaba yi dañuy wax ne ëmb bi nga xamne mom la xar mi ëmb mba nag bi mbaba yi qalisatun dafa dagan li zukurina ci goor ñi noonu lañuy def moy yam doon wax legi rek ci yoyu muy tuddu ca suratu maida wa muharramun ala azwajina dafa aram nak ci suñuy jabar manam jigen ñi dal su xari ëmbé ak yoy ñu leen gis ngeen xar mi nim ëmb dafa haram ci yeen ñun goor ñi nak da dagan ci ñun motax l'islam fi mu ënd jigen ci walu xéxal ko tabarakallah bu ko jigen xamone dina ko fay fay gu reere reey waye gis nga ni nga xamne ne lañu def wax ne ni da dagam ci suñu goor aram ci suñu jigen lolou islam rek mo ñew dindiko dindi lu xamne su boba lepp moy dagan ci ñom ñoy bokku yam li yalla teureulal jigen mom lay teureulal goor lim teureulal goor mom lay teureul jigen kenn ku nekk jaar fi nga xamne fa lañ la jaar lo waqalu ñu ne ma fi butuni li nekk ci biiru hadhihi al-an'am jurgi qalisatun dafa dagan li zukurina ci suñu goor wa muharramun dañ ko aramal nak ala azwajina ci suñu jabar wa in yakun sujudo nak nek maytatan ab med su xarmi juddo ci andi wul bakkan wala nak wu juddu ci andi wul bakkan wala bay wu juddu ci andi wul bakkan fuhum fi shuraka ñom ñep ñoo ci bokku nak legi su baba day dagan ci goor ñi dagan ci jigen ñi xala lool rek bu juddo dal nek andi wul bakkan mom nga xani med la mom ñoo ci bokk ñom ñak dagan na ci gor ñi dagan ci jigen ñi ñu dal di koy togg mom med mi wala ñu lak ko bokk ko ñom ñep legi ñi ñep lay dagan waye su fekke da juddu te andi bakkan su boba ci gor ñi lay dagan aram ci jigen ñi mo xam beuy la mo xam nag la mo xam xar la mo xam gilem té nak yi ay teureulil la yo xamné ñoom ñoko teureulal seen bop soko dé netti mi dañuy défé na ñun wéssu nañu li té lég lég ñuy teureul yo xamné ni lay mel jëk jëk rek teureul benn mbir mo xamné kèn du ko mëna layal wa ma ansallahu biha min sultan jëk jëk rek teureul ko mu jëk jëk rek xiw mu jëk jëk rek yaatu fep nga daal di gis ñepp yi tambulé def té kenn du def nak laaj ba xam li ñuy bëgg def ndax dafa dagan wala daganut dedet lolé borom la xadru di wax né la yahilu lil mukallaf an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi kenn wurtu def lo xamul atteb yalla ñom duñ def lool dañuy def ba ci digg mu nak door laaj ba xam dagan naam def teyit mbir mo dugg ba am ca fukki at wala fukki at ak juroom ba lu ko jégué door naga laaj ndax dagan nam daganu te laggi ca bo muy tut bayiko dula yomb motax lepp lo gis nit ñi diko def na nga teela laaj comme defa goko yow ndax li dagan na wala dagalu ñom dal ni ñuy teureul yep may jang ni ñoko doon teureul seen bop li mo dagan li mo haram li mo haram li mo dagan ci ñi gor ñi la dagan ci jigen ñi yalla neena sayajusihim dana len fay mom yalla wasfuhum sen mel bi ñi melal ti wax ji nga xamni du deug diko melal sumu borom tabaaraku ta'ala fi tahlili wa tahrim ci aramal gi ak daganal gi yalla neena dana len fay ana lan mo len may fitu aramal ak daganal ni yalla aramal lolo aram li yàlla daganal looloo dagan. Kenn wërte am na kon fit wutal ni daganal lu yàlla araamal mbaa araamal lu yàlla daganal. Lépp lu yàlla daganal daa dagan ba faw, lu yàlla xaraamal daa xaraam ba faw. Kera ba alyawma akmaltu lakum dinakum wacce la daganal ak araamal xewi feneen fudul ci suñu borom tabaraka taala. Innahu yàlla su ngeen gisee mu doxale.